indiği sırada Müslümanların emiri Mehdi, Müslümanlara namaz kıldırmak için hazırlık yapıyor. Kendisini tanıttığında Mehdi hemen diyor ki, gerek yok, yarın yok olduğu için. Diyor ki, geç ey Allah'ın Nebisi, namazı kıldır. Ben Muhammed ümmetindeki emire tabi olmakla emrolundum deyip safa geçecek. Ve Deccal'ı öldürecek ve kıyamet alametlerinden yine Medine'de üçüncü kişinin yanına dördüncü kişi olarak gömülmeden kopmayacak diyor bir rivayette. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğu yerde şurada Peygamberimiz yatıyor, şurada Ebu Bekir yatıyor, onun hizasında Ömer yatıyor. Dördüncü bir ihsan işte. Medine'den bir Müslümanla evlenecek, çoluk çocuğa karışacak ve orada olacak. Ama onun yaşamında da Yecüc ile Mecüc'ün istilası olacak. İsa Aleyhisselam'la işlerinde olduğu halde bunlar yeryüzünü istila edecektir. Onların öncüleri Taberi Gölü'ne geldiğinde, gittiklerinde arkadan gelen ordu diyecek ki, burada bir su vardı, nereye gitti? Yani o kadar çok olacak diyor. Bu Taberiye Gölü nerede hocam? Hazar Gölü. Hazar Denizi. Bildiğimiz Hazar Gölü. Hazar Denizi. Öncüleri. Bu Lübnan'daki, yani oradaki Taberi değil. Değil. Ondan sonra öyle bir saracaklar ki diyor, Müslümanlar İsa Aleyhisselam'la birlikte Tur-u Sina dediğimiz o mukaddes vadiye sığınacaklar. Kuşattıkça kuşatacaklar, daralttıkça daraltacaklar diyor çemberi. Ve İsa Aleyhisselam da aralarında Allah'a yalvaracaklar. Ya Rabbi bizi bu beladan kurtar. Allah Subhanahu ve Teala aynı Ebrehe'nin ordusuna verdiği hastalığı onlara da verecek. Ve onların hepsi Allah'ın takdir ettiği hasta, burun kurdu hastalığıyla hepsi ölecekler. Ve öyle bir olacak ki yeryüzü onların leşiyle kokmaya başlayacak. Bu sefer hastalık yeryüzünü kaplayacak. Ve onlar yine dua edecek. Allah Azze ve Celle aynı Nuh tufanında olduğu gibi gökten ve yerden sular fışkırtacak. Her taraftan seller gidecek. Ne kadar ceset varsa Allah'ın takdir ettiği yer onlarınkini götürecek. Kalanı da, kalan cesetleri de ebabil kuşları feydah olacak. İnecekler, alacaklar ve Allah'ın takdir ettiği yeri götürecek. O da gidecek. Ve İslam yeryüzüne öyle bir hakim olacak ki, bir adam diyor falan yerden diyor çıkacak zekatını vermek için, ta filan yere gelecek, zekat verecek bir adam bulamayacak. Şimdi burada İslam alimleri şöyle diyor. Tabii diyor, bu kadar savaş olursa, bu kadar adam ölürse, iman küfür savaşı, çünkü dünya savaşı, zekat verecek kim kalacak ki? Bu yorum tabii. Çok zenginleşecek diye bir olay yok ya. Şimdi zenginleşecek ama az adam yok. Şimdi bir, zenginleşmeyi de açıyorlar. Şimdi İslam hakim olduğunda tarla sahibi getirip pazarda kendi satmak zorunda. Bahçedeki meyve sahibi getirip kendi. Aracı yok. Herhangi bir şey yok. Tefeci yok. Fakir kalır mı? Onun için Allah Subhanahu ve Teala öyle zenginlik bahşedecek ki yeryüzünde zekat verecek diyor. Ve Mehdi'nin diyor olduğu yere birisi zekat istemeye gelecek diyor. Mehdi hazinedarı çağıracak, aç kapıyı, götürebildiği kadar altın alsın diyecek diyor. O adam gidecek, kaldırabilecek, götürebileceği kadar çuvallayıp altın alıp gidecek ve kimse karışmayacak. Daha sonra İslam yeryüzünden bir gecede silinecek. Allah Allah. Yeryüzünde bir tane Kur'an kalmayacak diyor. Bu nasıl olacak diye sorulduğunda Allah diyor Samyeli gibi diyor bir yel gönderecek. Ne kadar mümin varsa hepsinin ruhu kabz edilecek ve Allah'ın takdir ettiği kadar da yeryüzü böyle bir devam edecek diyor. Ve akabinde insanlar hayvanlar gibi yeryüzünde çırılçıplak cins münasebette bulunurken kıyamet bunların üzerine tabi bu muhtasara, bunların arasında birçok tarzı kıssalar, pasajlar var ama sıralama bu. Ne ağır Şimdi Cessas abim Şimdi Deccal kimdir? Ta Nuh Aleyhisselam'ın ümmeti korkuttuğu bir fitne, büyük bir bela. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benim zamanımda çıkarsa ben size diyor yardım ederim, korkmayın. Ama ve lakin diyor o benden sonra çıkarsa ondan Allah'a sığının diyor ve her namazda Allah'a sığınmayı ne yapıyor? Tavsiye ediyor. Deccal'ın şerrinden Allah'a sığınma var abi. Deccal yerin derinliklerinde bir mağarada diyor. Allah Allah. Zincire bağlı diyor. Ve Abdülkays heyetini hatırlarsanız Abdülkays heyeti Medine'ye doğru yolculuğa çıkıyor. Kızıldeniz'de fırtınaya yakalıyorlar. Yakalı nereye çıktıklarını bilmedikleri bir adaya geliyorlar. Adada karşılarına kendisine cesase diyen ne insan ne hayvan neye belli olduğu bilinmeyen bir varlığa karşı karşıya geliyorlar. Sen kimsin diye sorduklarında korkarak ben cesaseyim diyor. Sizin aradığınız diyor şu mağarada diyor. Biz diyor ondan korkarak bir insan zannederek diyor mağaraya geldik diyor. Mağaraya geldik ki diyor ondan daha korkunç. Baktım insanın tüylerini diken diken eden bir varlık diyor. Ama şeyin anlatmıyorlar. İnsan ya da anlatmıyorlar. O diyor o kadar mülayim konuşmaya başladı ki diyor. Falan yerden bir peygamber çıktı mı? Biz çıktı dedik diyor. Falan hurmalık meyve vermeye başladı mı? Verdi. Bizden iyi diyor. Her şeyi biliyor. Birçok şeyi sordu. Ondan sonra bize dedi ki ben de Deccal'ım. Benim artık zamanımın zuhuru yaklaştı dedi diyor. Ve biz diyor koşarcasına oradan uzaklaştık ve Medine'ye geldik. Bunu Allah Resulü'ne haber verdik diyor. Aleyhissalatü Vesselam namaz vakti olmadığı halde Bilal'e emrediyor. Ezan okutturuyor. Milleti toplatıyor. Namaz dışında olduğu için bütün insanlar savaş var diye geldiklerinde Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz ben sizi diyor korkutup durduğum Deccal diyor işte diyor falan heyet temimi dali heyeti diyor gördüler işte ben size onlara haber veriyorum diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam temimi dalinin ve onun ümmetinin topluluğunun vermiş olduğu haberi ne yapıyor Medine'de bildiriyor. Şimdi Mevdudi Saplı diyor ki biz yüzeyiz değil mi? Neredeymiş diyor bu Deccal'ın diyor yeri diyor. Yeryüzünde diyor keşfedilmedik yer yok ki diyor. Keşfedilmedik yer olmadığına göre demek ki bu uydurma Deccal da yok. Mehdi de yok. İsa Aleyhisselam'ın inmesi de mümkün değil diyor. Şimdi bu sapığın tezi böyle. Peki Kur'an'da Yecüc'le Mecüc'ün kıssası var mı? Var. Var. Zulkarneyn de onlara bir set çektiği var mı? Var. Var. Kıyamete gelince Yecüc'le Mecüc'ün geleceği var mı? Var. Nerede bu? Emre Demir'den bakarlar. Nerede? Madem yeryüzünün her tarafı keşfedildi. Aa şura diye bir çıksınlar bakın. Daha bugüne kadar keşfedemediler. Ve arıyorlar. Nerede? Ha, demek ki aklan bu işler yürümüyor. Ha. Yecüc'le Mecüc fırkası en son fitnelerde. Hatta Musa abi de dedi. Hadisli geçseydi Yecüc Mecüc hemen inkar ederler dediydi. Tabi ayette geç. Aa bu tecelli ya. Bunların hepsi tecelli. Bu Deccal çıktığında orada bir rol yok mu abi? Yani zuhur edecek, yani çoban öldürecek. Orada hani bir şeyden bahsediyor ve anlamda kafir bir adamların söyleyecek. O dabbe. Dabbe ile Deccal'ı farklı şeyler. Yani. Farklı. Dabbe en son abi. Dabbe çıkacak. O çok acayip bir varlıktan bahsediliyor. Fil kulakları fil kulağı. İşte yelesi aslan yeli. O ayrı bir varlık. Bu nereden çıkacağı ili de geliyor da önüne gelen hiç kimse kaçamayacak. Alnına müminse mümin diyecek. Kafirse kafir diyecek. Yani hiç kimse onun mühründen kaçamayacak. Dabbeden. Mesela orada mühür dediği insanlardan yani iman ehline mümin diyecek. Hani müşrik birine dedik sen müşriksin. Ondan sonra o adamın iman etmemesi gibi bir durum var mı? Böyle şimdi onu bilmiyorum. Ha, onu bilmiyorum. Ama o anki haliyle mühür diyeceği geliyor. Onu bilmiyorum. Hüseyin abi sepet olanı anlattı ya. Sepet mi? Nadem vardı. bir sepet şey koymuşlar ya işte götürmüş arkadaşlar. Ha. Ondan sonra Recep. Öyle hatırlayacak. Senden önce geldi değil mi? Ne? Benziyor mu? He, önce geldi. Şaban nerede? Tabii onu da aldım. Bunlar benziyor abi. Tamam mı hocam boss? Şimdi ne kuracağım ona bir bakayım. Boss 7 eskisini kesiliyor işte. Ben oluyor. Başka kuracağım ne var? Var mı kurulacak bir şey? Şu var. Nero. Kurdum işte onun yenisini kurdum. Nero'yu mu kurdun? Ha. Buna gerek yok o zaman. Bu eski buna. Öbürüyle alakalı bu. Tabii bunu karıştırma. Hı, tamam. Başka soracağınız varsa buyurun sorunuz. Bu bayağı 21 olmadı ya. Peki bu şekil hocam. Yeryüzü belli bir süre kalacak. Allah'ın takdir ettiği kadar diyor. La ilahe illallah'tan başka kelime duymamış diğerinden diyor babalarından. Bu dönemde mi gerçekleşecek? O farklı. Bu hangi dönemde bilmiyorum ama elbisenin nakışı eskiyip gittiği gibi bir gün İslam da eskiyip gidecek diyor. Hatta o zamanın diyor yaşlılarına varıldığında siz İslam'dan ne bilirdiniz diye sorulduğunda biz haç nedir, onlar haç nedir, nusuk nedir, oruç nedir bilmezler diyor. Biz babalarımıza sadece la ilahe illallah derken eriştik. Biz dinden bundan başka bir şey bilmeyiz diyecekler diyor. Burayı anladınız mı Mehmet abi anlattığını? Bunun ilk başını anlamadım. Bu diyor, yani bunu niye diyecekler? Nereden çıkacak bu iş? Deccal'den önce mi olacak bu işler? Sana soruyor hocam. Kıyamet kapmadan önce mi olacak? Kulağın nerede? Her zaman sus mu sağacaksın? İlk paylaştırıyorduk bunu değil mi? Şabana da sıkıyoruz. Her zaman süt sağmıyoruz. Ne zaman olacağını bilmiyorum. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz elbisenin nakışı eskiyip gittiği gibi İslam'da bir gün eskiyip gidecek diyor. O günün diyor insanlarına diyor haç nedir, oruç nedir, nusuk nedir sorulduğunda bilmiyoruz. Biz atalarımıza sadece la ilahe illallah derken eriştik. Biz dinden bundan başka hiçbir şey bilmiyoruz diyecekler diyor. Soruyorlar sahabeye bu onları kurtaracak mı? Susuyor. Soruyorlar yine bu onu kurtaracak mı? Yine susuyor. Üçüncüde evet diyor. Kurtaracak diyor. Çünkü bu da cehaletin nesi? En şey noktası. Yani geçerli olan noktası. İlim yok ortada. İlim yok. Hmm. Cehaletin mazeretliği yani. Kitaplar kalktı. Alimler yok. Babalarından da göremiyorlar. Bilgisayarlar da gidiyor demek. Bilgisayarlar mı? Hı-hı. Şimdi ya orada ha iyi oldu bunu sordun bak. Şöyle düşünün sana kardeş. Çok güzel bir şey geldi aklıma. Cevaplandır o sonra. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sigara içme yok benden başkası. Sigara içme yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Öyle bir zaman gelecek ki diyor. İnsanlar fitnede piri fani olacak. İhtiyarları şeytanlaşacak. Gençleri söz dinlemeyecek diyor. Hatta o zaman birisi birine diyor Allah rızası için iyilik yapsa o diyecek ki bunun bunda ne menfaati var da buna bu iyiliği yapıyor diyecek diyor. Onu da göremeyince enayiye bak parasını ona kapıyor diyecek. Bunlar ne zaman olacak ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında aşağılık insanların, güvenilir olmayan insanların en başa geldiğinde, emanet ehline verilmediğinde ve bir susam yağdan kaç gram çıkarılacağını bilip dinlerini ihmal ettiklerinde. Ya bu çok enteresan. Bir susam tanesinden ne kadar... Bu neyi gösteriyor? Demek ki teknolojide şunda bunda had safhada olacaklar. Aynen günümüzü düşün şimdi. Günümüzü düşün. Günümüzde insanlar ne yapıyorlar? Kaç. Sinek dur. Ne yapıyorlar şimdi? Nereye gidersen git. İslam'ın bir mesafesi kaldı mı? Bir resim daireye git. Kadın olsun, erkeği olsun. Hiç İslami bir giyiniş, düşünce, hareket, saygı kaldı mı? Yok. Kalmadı. Kalmadı. Ha, bu nesilde böyle. Bu nesilde böyle. Nasıl? Gelecek nesilde biraz daha dozu. Aynen şimdi Nuh'un kavmini düşünün. Nuh'un kavminde ne vardı? Acayip oluyor. İşte bunlar diyor siz bunun resmini alıp koyarsanız ne olur? İşte Allah'ı daha çok anarsınız, Allah'a daha çok yaklaşırsınız, öyle mi? Evet. Ondan sonra siz bunu evlerinize dağıtın, İbn Abbas'tan gelen rivayette. Ondan sonraki nesil ne yapıyor? Heykelini yapıyorlar. Tapma da yok daha var. Ondan sonraki nesilse ne yapıyor? Artık ondan bir şeyler istemeye başlıyor. İşte Allah Subhanahu ve Teala bu noktada ne yapıyor? Nuh Aleyhisselam'ı gönderiyor. Nuh Aleyhisselam da gelir gelmez gelin bir olan Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet edin. Ve bu nesil, Yahud bunlardan ne yapın? Uzak durun. Hemen onlar ne dediler? Sakın ha! Sakın ilahlarımızı ne yapma? Terk etmeyin. Ondan sonra ne dediler buna? Sen de bizim gibi bir insansın. Sen de yatıp kalkıp uyuyorsun. Yani sen bunları kıskanıyorsun. Nuh Aleyhisselam 950 sene anlattı. Ne oluyor Yusuf? Hikaye mi anlatıyor? Dinliyor. Yorgun sen niye geldin Tavra'dan buraya kadar? Uyumuyor musun? Sen devam et hocam. Az yersen uyumazsın. Çatıyor musun? Oy. Uyumaksın adamı. Sabahattin abi bana bir yere oturtturmuşsunuz oraya. Hocam iki büyük ordu çarpışmadan kıyamet kopmaz diyor. İman küfür savaşı. Bu savaşın akabinde şimdi çizilen tablolarda kılıç, kalkan, mızrak, ok geçiyor. O geçiyor. Şimdi bunu ne anlamak? Ama şu da var bak. Nasıl? Sadece o yok. Mesela İstanbul'daki iki ordunun savaşında kuş havalanamayacak. Kuş kılıç sesinden havalanamaz şey değil ki, ancak büyük bir gürültüden havalanamaz. Bu gürültü ne? Bu gürültü ne? Yani birçok şeyler var da giremiyor. Savaşın sonunda olan olaylar... En sonunda artık hiçbir şey kalmıyor. Kalmıyor ve o zaman devreye girmiyor işte mu? Şimdi falan. Düşün, petrol kuyuları herkes birbirini bombalasa. Aynen İsrail köpeğinin gelip de Lübnan'ı bombaladığında ne yaptı? Elektrik santralini bombaladı. Evet. Tuttu rafinerleri bombaladı. Dört yolları bombaladı. Adamlar o enerjiyi bitirdi. Bitirdi. Aynı şekilde herkes birbirine saldırdığını düşün. Ve düşün şöyle düşün. Sen onları diyor değerli toplu zannedersin. Halbuki onlar darmadağınık. Onlar Allah'tan çok sizden korkarlar. Böyledir çünkü akıl etmez topluluklardır diyor. Şimdi bu baktan aldığın zaman Müslümanlar kafayı çalıştırırsa, bunları birbirine düşürürse ne olur? Ne olur? Güç diye hiçbir şey kalmaz. Amerika ile İsrail birbirine bir düşecek. İşte bak para birimlerini koydular, sınırları açtılar, orduyu birleştirdiler. İkisinin arasında bir akıllı Müslüman çıkacak. Kafa kafaya bir çaktıracak bunları, otur gül şöyle. Hüseyin abi de benim bizim 713'te dikkatimi çeken şey olmuş. Onlar hepsinden sonra. Öncüleri geliyor. Sadece Hazar Deniz tabiriyle öncüleri geçiyor. Sonradan gelenler diyor ki o kadar çok işte. Su vardı nereye gitti diyor. O kadar çok almış. O kadar. Öncü sadece işte. Geçen bir sene hocam televizyonlarda bir 713'ün sesi diye bir şey çıktı. Cehennemin sesi falan diye. Onu satanistler yapmışlar yani. Satanistler yapmış. Yer altında mı hocam bu şey? Yok ya. Satanistler Müslümanlarla alay etmek için oturmuşlar şey yapmışlar. Bilgisayarla. Bilgisayar ortamında yapmışlar. Herkes de yedi bunu. O resim doğru mu peki? O büyük heykel. O doğru. Onu da iskelet. Sırf bu Darvinciler tezleri şey olmasın diye yalanladılar. Ve hiç bak internette de siliyorlar devamlı. Benim sitede var ama ben. Öldürmedim ben onu. Adını değiştirdim. Koydum. Eğer o iskelet diye koysaydım benimkini de silerlerdi. Husisi Darvinciler affetmiyor siliyor. Kaç metre o iskelet abi? Uzun değil mi? Ya adam kemerinde toka gibi ya çalışıyor. Gözünün içine oturuyor adam. Hakikaten bütün alimler gitmiş onu görmüş ama her şey küfrün elinde olduğu için şey yaptılar. Aslında bu direktmen Darwin teorisine reddiye. Çünkü Kur'an'da da sünnette de Adem'in boyunu ne okuyorsunuz? 70 arşın. Bir düşün ya. Göve değer 35 ya. Metre hemen hemen. Şimdi bu nerede şey iskelet? Suudi Arabistan tarafında bir çölde ki zaten Kur'an'daki kavimlere bak hep oralarda. O zaman hocam bu arkeoloji mi bu konulara hizmet edebilir değil mi? Arkeoloji her şeyi çözmüş durumda da Mahmutsuzlar söylemiyor ki. Her şeye kadar çözmüşler. Ses mi? Tabii. Plaklardaki kayıt gibi taşlarda kayıt var. Bir zamanlar Ruslar şunun üzerinde çalışıyordu. Tabii. Şu mesela saraylar var ya, saraylara geliyorlardı. Oradaki tozları süpürerek oradaki tozlar yapışıyormuş. Konuşmalar. Onlardaki daha önceki geçmiş ümmetlerin orada da konuştukları saraylardaki şeyleri onu çözmeye çalışıyorlardı. Ya bir kalitenin kulağını düşün Musa abi. Kalitenin kulağını düşün. Anladın mı? Yani sen konuşuyorsun ya. Dalga gidiyor. Nereye gidiyor? Hala dolanıyor yani. Ya bir telsizi düşün Ramazan. Biz abim ne kadar telsizde konuştuk hatırlamıyor musun? Yani bir mandala bastığımızda dünyanın her tarafındaki insanlarla anında konuşuyorduk ya. Yani bunu götüren ne? Dünyanın her tarafına. Abi adam çıkmış. Anavatan Türkiye'yi sürekli bilmem ne Stuttgart Almanya. Anavatan Türkiye'si Almanya'dan şey atıyor. Mesaj. Konuşma. Adamda bir güçlü telsiz var. Ta oradan buraya şey gönderiyor ya. Nasıl bir telsiz anlamadım. Ya Musa bu teknolojilerden de bitecek değil mi? Enerji bitecek diyor. Enerji bitince mi? Yani bu ata savaşa kılıca dönüşecek. Yorum işte. Kıyametin vakti muğlak alametleri mi? Ne söylersek yorum. Aha, ya, anlama noktasında öyle bir şey düşünebilir. Yorum öyle. Mahsuru. Yorum mu? Dedekleyin de hani mesela o kadar MP3'ler var. O da Allah'ın tarzı. Şimdi Kur'an silinecek derken şöyle. Kaç çocuğun var? 4. Kaç tane Kur'an okuyabilir? 2. Ana baba? Okuyor. Bir dahaki gelecek nesile bak bakayım. Yok. Ondan sonraki gelen nesil? Hiç. Aldın mı yorum mu şimdi? O manada evet. Ancak İslamcı aileler. Bunu da bırak şimdi yüzünü bırak. Kaç sefer meal bitirdin ilahiyet mezunu sayın Murat. Bunun öğrettiği yetiştirdiği talebe kaç kere okuyacak? Aldın mı cevabı şimdi? Anladım. Evet. Güzel bakımda. Bak ne güzel anladın. Evet. Değil mi? Güzel bakımda. Bu başka aralık da alıyor musun? Mesleksel olarak alacağız da. Ne kadar? Ne yapıyorlar? Netliğin bir sorun yok da bir şey. Her şey yani. Her şeyle kalkacaktır. Her şeyle her şeyle kalkacaktır. Allah subhanahu ve teala bizleri o güne eriştirmesin. Kafirler mi erişti bu günler? Yani hakikaten o günler çok çok şey günler olacak. Hakikaten kötü günler olacak. Ateşin avucu. Deccal'ın zamanını düşün Musa. Yani öyle fitne olacak ki düşün. Adam ta mezarlara kadar gidecek. Diyecek ki artık siz çok yattınız. Kalkın da biraz da biz yatalım. Yani bu neyi gösteriyor? İnsanlar öyle diyecek. İnsanlar yani. Artık namus emniyeti kalmayacak. Yani bu benimkiler. Can emniyeti kalmayacak. Benim cebime koklayamıyorum. Hiçbir şey kalmayacak. Artık diyecekler ki diyor. Kalsın. Biraz da biz yatalım. Bu vaziyet gelecek diyor. Buna zaman ölüm çoğaldığında diyor. İlda yok. Her çoğaldığında diyor. İstersen hiç değme, bir boş alsın ondan sonra. Şey, alamazsan kapıyı tercih etmekte bile. Hiçbir şey var. O yeri de emmedi, boşunu bir yana. Başka? Öyle mi, yeni mi? Evet, soru sorandan arkadaşlar. Biz yapmayayım. Ben ne diyeyim? Sorun yok mu? Alalım, soru alalım. Ben şurada işim daha devam ettiğim için. Sen bir şey söyleyeceksin. Mabzumal işlerini söyleyeceksin herhalde Mehmet abi. Unuttun herhalde. Unuttum, bir soruyorum. İslam o zaman gelince zekat verecek, kalmayacak ya direkt pazara verecek. Kalmayacak değil. Zekat vermeye fakir adam var. Herkeslerin kendi ürettiğini kendisi atacak. Şimdiki gibi aracı daracı olmayacak dedin de. O zaman diyorum şimdiki kapsu malları bir şey... O bendendi. Ha? O yorum bendendi. Caiz yani. Şöyle dedim. Hala köyden gelenlerle konuşuyorum. Biz kaç kişi yapıyoruz. Zaten köylü diye hitap ediyorum böyle. Şehirler öyle hitap etmem ben. Şimdi ben kapsamalı falanmış diye böyle bir şey düşünüyormuş olabilir. Şeyhin yanında düzgün otur, sesini kısma. Şimdi düşün. Alım satım bablarını okuduğumuz zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Mahsulü çıkarmadan, yani taş atarak mesela günümüzde de alışveriş yapıyor ya adam. Geliyor, şu ağaçları aldım diyor. Meyvesi kaç para? 100 milyon al. Bu satışı haram diyor. Bugün yapılıyor. Geliyor tarlaya, patates tarlası. Bakıyor şimdi aşağı yukarı. Burası diyor şu kadar para, bu haram. Sökecek, çuvallayacak, pazara kendisi dökecek ve kendisi satacak. İslam bunu diyor. Satana da haram, alana da haram. Şimdi haram demiyorum. Böyle yapma mecburiyetini. İslam'ın getirdiği bu. Bunu uygulamadığında ne oluyor? Komisyoncu giriyor mu? Kavuncu giriyor mu? Navluncu giriyor mu? Bilmem ne giriyor mu? Sen 100 kuruş alacağın domatesi kaça yiyorsun? Bugün 15 kilo alacağın domatesi 1 kilosunu ancak. Hem de çürüğünü çarar. Şimdi o tarladaki adam bunu buraya getirdiğinde satamadığında ne yapacak? Ne kadar fakiri fukaraya varsa dağıtıp gidecek. Patates satan ne yapacak? Aynısını gidecek. Buğday yapan ne yapacak? Aynısını. Enflasyon diye ne olacak? Ve İslam'ın sadece pazarcıdan onlar gittikten sonra orayı temizleme ve hırsızlık şu bu soyguncu olmasın diye oradaki güvenliği sağlamak için onların güvenlik parasının dışında hiçbir şey alma hakkı yok. Bana anladın mı? Sadece temizlik ve güvenlik için ücret alabilir. O da toplu güven. Başvurak bir şey adam başı. Bir tek yük olarak da bu biniyor işte. E şimdi böyle bir ortamda yaşayan birisi kime zekat verecek ki? Kime verecek? Şimdi düşün. Dağ başında hiç yörükleri gördünüz mü? Sizin dağ başını değil. Biraz bizim gelin Anadolu tarafına bir gelin. Hadi can belli. Dağda yayılıp gölde sulanıyorsunuz. Konuşturtma beni. Yörüğüm olduğu yer bu Anadolu. Tabii. Konya'ya gel de sen yörük gör. Adam ne yapar? Oğlağı keser, gözünün önüne getirir. Yoğurdu getirir, şebiti getirir. İkram nedir? Hat safhada. Çünkü adam doğayla baş başa. Bir hırs yok. Bir şey yok. Allah'ın bereketini görüyor gözünün önünde. Ama bu yandaki adam tarla ekme yok. Yörüklük yok. Maaş var. Ev var. Karıyı razı etme var. Çocuğa köle olma var. Başka bir hak yok. Ha. Evet, bu ne yapıyor? Doğru. Ben çalıştım. Ben kazanıyorum diyor. Allah'ı unutuyor. Halbuki tarlayı ekse nereye bakacak? Allah'a. Nerede anarsan orada demez ha. Kuyuya bakar, yağmur ister. Güzel. Bak, fıtrat hiç oralarda ne yapmaz? Bozulmaz. Onun için İslam'ın ahkamı uygulandığında kargaşa yok. Fitne yok. İnsanda faiz yok. Ne olacak ona abi? O zaman huzur olacak, sakinlik olacak. Bu da ne yapacak? Refahı getirecek. O zaman İslam'ın ambarı da ağzına kadar ne yapacak? Dolu olacak. Ve zekatı kim alabilir? Devlet varsa. Devlet şurada kuruluysa ferden sen zekat da veremezsin. Her şeyi devlete vermek zorundasın. Zekat memuru geldiğinde bir keçinin ipi dahi olsa vermek zorundasın. Yoksa mürtet hükmüne girer, boynun vurulur. Ramazan sonra zekat geliyor değil mi? İşte. O da ne olur? Bunlar uygulanırsa İslam olur gider. Ama bugün ne var? Vergi, her şeyden vergi. Kim veriyor? Herkes kaçırıyor. Vergi üstüne vergi, vergi üstüne vergi, vergi üstüne vergi. Haksız kazanç ve belli bir sınıf zenginleştiriyor, belli bir sınıfta ne yapıyor? Köleleştiriliyor. Aynı Hindistan'daki o kast sistemi gibi. Aşama aşama uygulamışlar. Efendiler, efendinin kuyrukları, onun kuyrukları, onun kuyrukları ve köleler. Eskiden belli bir yerlerde toplanırlardı. Şimdi evinde gidip gelip yatabilirsiniz diyorlar. Yani lütfen ona izin veriyorlar. Geçmişin biraz uzantısı gidiyor. Bunlar İslam'ın hakim olmadığından. Halbuki İslam'da kölen dahi olsa yediğinden yedireceksin, giydiğinden giydireceksin. Yoksa bunun hesabını Allah senden ne yapar? Yediğinden yiyip giydiğinden ne fark kalıyor? Çok enteresan ya. İslam öldürme dini değil ki. Evet, çok ilginç geldi bana. İslam insanı kazandırma dini. Onlar ne yapar? Ta hayvanlara şuna buna gelene kadar öldürürler, yakarlar. İslam ne yaptın, şunu mu yaptın? Bir köle azat et. Bir de şunu, şunu mu yaptın? Bir cariye azat et. Niye? Horlanmışken onurlandırılıyor. Ha, İslam böyle izletiyor. Şeyi anlatamıyorsun. Adam şeyin imam ediyor. Sözünü kestim de. Bu cariye olayını işte. Adam diyor nikahsız. Farzlarım uyun siz. Cariye gelir. Kalanınızı da böyle devam ederseniz yakında gel, sizin yok, cariye değil. Yani. Yani bu gayriyle tartışırken yani bu cariyelik olayını. Şimdi bak Murat kardeşim. Devletin yoksa, emirin yoksa, evet, savaşsız ne köle alabilirsin ne cariye alabilirsin. Evet. Bu devlet müessesesiyle olacak şey. Evet. Yani şimdi birisi buradan bir grup gittiniz. Lan işte Almanya'ya gidelim, karıları getirelim, cariye olarak kullanın. Yapamazsın. Cariye hükmünde diyor musun? Bunu yapamazsın. Bu bir zulümdür. Buna hiçbir hakkın yok. Şimdi ferdin yapacağı, cemaatin yapacağı, emirin yapacağı, devletin yapacağı işler var. Ferd olarak sen tek başına hareket edemeyeceğini anlamalısın. Cemaat olarak emirsiz hareket edemeyeceğini anlamalısın. Cemaat emre itaatsız olmayacağını da anlamalısın. Bunlar oldu mu zaten Allah da sana devletini açar. Evet. Çamlıdere'den buraya gelirken emiriniz kimdi? Burada mı seçiyorsunuz, arabadan mı seçtiniz, yoldan mı? Seçtiniz değil mi? Emir sensin. Sen seçtin mi Yusuf? Ben Mustafa abi seçtim. Al. Vurun boynunu. Bu sen kimi seçtin? Evet, burada mı orada mı? Arabanın arabada içinde. Ben arabanın içinde. Şey yapmadı, hatta niye o da şöyle oldu. Emir Kemal nerede, uyuyor mu? Yok yok. Neticede var. Emir kim oldu? Emir Mehmet. İki bizim oyuncu. Senin emirin kim şimdi? Şey tamam. Yani. Senin emirin kim şimdi? Ben Mustafa abi. Gördün mü? Yani bir Müslüman üç kişi yolculuğa çıkar. İşlerinden bir emir tayin etmezlerse şeytan onlara yani talip gelir diyor. Ankara'ya gelince seçtik. Devlet başkanı seç demedik aslanım. Git Refah Partisi'nin delegesi de ol demedik sana. Namaz kılan adamı da niye itirafa düşüyorsun? Aynı olayı konuştuk. Gidiyor bir veterinerin buyruğuna yapıyor da parti başkanlarıyla ne söylüyor? Ben de Dödaş'ta yoğurdum dedi. Uyuyordum. Hı. Öğretiriz. Bizde çok söylenmiş olanlar var. Dedi ya orada dedi. Evet. Demek ki üstümüze düşen hareketi yapmadığımızda daha büyükler de bize nasip olmuyor. Olmaz. Senin başına Habeşli siyah bir köle dahi çarpık bacaklı gelse itaat etmekten emrolundun mu? Ulan gur gibi adam sesi bile borazan gibi çıkıyor. Her yerde hakkını arayabilecek bir adam, bir de evi seçtiğine bak. Başkanı şeytan oluyor. Sesi bile çıkmayan bir adam. Hayır yani. Bunun başkanı o da değil. Şeytanı seçti ya bu. Bunun için uyku da bilen. Buna. Senin hakkını ben savunurken niye adama taciz ediyorsun? Evet. Sen mi savunuyorsun? Sen başka yönlü şey yaptın. Sen kendin nefsini savundun. Şimdi bırak. Mehmet. Ben seni ettim mi? Senin hakkını onda savundun mu ben? Savunmadın da. Savunmadın yani mı? Gerçi anlamadım. Yani savundunuz da. Şimdi bitti. Abi. O zaman niye hemen takdir edin de giriyorsun? Yani. Öncesini açıklamıyor. Açıklamanıza gerek yok ki. Sondan başladığı zaman. Açıklamaya gerek yok ki. Gerek yok. Fındığın içindekini yersin, kabuğunu götürür sobaya atarsın. Kabuk olmak istiyorsan çok odun tutuşturursun. Ama içindeki olmak istersen onda ne var? Hoşlansan da hoşlanmasan da Müslümanı sevmek zorundasın. Hoşlansan da hoşlanmasan da bunu sevmek zorundasın. Emiriniz kim Kemal? Mehmet abi. Bitti. Hoş buna giderken emir 10 tane sopa vurma hakkı var. Diyebilir miyiz hocam şimdi? Yok. O hak ediyor abi. 11. de bir şey olsun buna hak vurulur. O hak ediyor abi, o hak ediyor. Gördün mü hakkı? Konuşursan 20'ye çıkarım. Buraya. Benim işim bitti. Kendin yapabilirsin. Bitti mi? Osu da kullanılır. O tamam. 10 tane sopa yedik mi burası? Ben eksik koymam. Sen sadece bir çift kilo. Şimdi Senat dedim, Mehmet abi istekim de başkan dedim şey abi, başkan evet. Dediğin adam insaflı. Bir de bize anlatalım. Ramazan biz yolculuğa çıktığımızda emir seçer miyiz abi? Anlamadım. Recep, biz yolculuğa çıktığımızda emir seçer miyiz? Emir belli midir? Belli. Dinle. Biz oturup da sen emir ol. Biz seçmeyiz. Kendiliğinden zaten ortaya çıkar kim emirmiş kim değil. Ya değil ya, nikah. Yo. Ebu Said'den çıkalım yolculuğa. Sen işi garantiyelim. Ebu Said'den yolculuğa çıkalım. Ramazan senede bir defa çıkar, iki defa çıkar. Senden 100 defa çıkar. Ebu Said'in marabası bu. Benden sonra bu. Ebu Said'den yolculuğa çıkalım. Ebu Said'den sonra 6 ayda kaç defa yolculuğa çıktın Ramazan? En sonunda yine gittik. Gene Ebu Said'den birlikte dedik. Şimdi bak. Emir liyakatla gelir. Atanmayla emir gelmez. Emiri atarsan kim atamışsa onun üzerinde hakimiyet kurmaya çalışır. Sen vasfınla bir yere gelememişsen sen vasfınla bir yere gelememişsen cırtlak sesler çıkar be. O cırtlak sesi keseceğim şimdi. Cırtlak sesler çıkar. Cırt kesin de bir duyun. Tamam. Biz abi 2 sene ben onu şimdi kestim. Bakın. Şimdi biz küçücük bir topluluğuz. Nasıl kestin? Küçücük. Küçücük bir topluluğuz. Yarın Allah izin verir kocaman bir topluluk oldu. Ve Allah da size nasip etti. Sizi de yönetici olarak ve hakikaten belli bir yerlere Allah sizi getirdi. Siz ümmeti paça paça edersiniz. Kendi nefsinizin doğrultusunda dahi bir şeye karar veremezseniz bu ümmetin hakkında nasıl karar vereceksiniz siz? Sen kendi tabiatındakine bile hemen zulmedece konuşma yaparsan beni sevmeyebilir. Ben ona iyi emrettiğim müddetçe bana uymak zorunda. Uyuyorsa kendi bilir. Bitmiştir. Ebu Bekir'e birisi sövüyor. Ömer hemen boynunu indirir, kılıcı ensesine koyduğunda Ebu Bekir bilenden tutuyor. Yapma ya Ömer diyor. Allah ve Resul'ünün dışında onu ikisinin dışında sövenin boynuna kılıç vurulmaz. Eğer yaparsan bu sünnet olur ve bundan sonra hangi emire sövülürse onun boynu vurulur ve bunun vebali de bende kalır. Ebu Bekir gibi birine dahi böyle ağır hem de ordunun önünde ağır küfür eden birisinin Ebu Bekir affediyor boynunu vurmazsa biz ne oluruz? Ben bunu affeder miyim ya? Ben bu kadar bağlısak geldik. Şey mi? lazım olanları sor. Lazım olmayanları sorma. Bak bugün bugün formum daim haberin olsun. Buraya sopa vuracaksa kafasını ben de formuma giyeyim. Antrenmanlıyız. Şey geçen Musab'ın orası sorun vardı. Şey ya sünnet olur dedin de sahabe kiramın olaylar sünnet olur mu? Şimdi amelleri mi? Sünnet dediğimizde Ömer abi sünnetin tarifini yaparken biz 3 bölüme ayırıyoruz. Evet. Sözü, fiili ve kavli diyoruz. Evet. Sözü nedir? Mesela örnek olarak hepimizin getirdiği böyle çok rahat anlayacağımız beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece kılın. Niye diyoruz bunu? Hem ortada bir şeyler konuşulsun, hem bir mesele öğretilsin, hem de bu delili nerede dendiğinde aha burada. Fiili derken burada nereye? Sahabeye gidiyorsun. Allah Resulü'nü gördüm. Evet. Kıyamdayken elini göğsünün üzerine koyuyordu. Bu ne? Fiili. Şimdi sözüyle fiilini ayırt ettin mi? Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle namaz kılın. Mevkuf. Allah Resulü'nü gördüm. Aleyhissalatü Vesselam'ı elini göğsünün üzerine sol elini böyle koyup sağ elini de sağ bileğini sol bileğinin üzerine ne yaptı koyarken gördüm diyor ve şöyle tutuyordu diyor şimdi. Ha, bu ne? Fiili. Buna ne deniyor? Merfu. Tabiin ne diyor? Sahabeye atlayarak veya tabiinin sahabeden duyarak ben falandan işittim. Mesela Ebu Hureyre'den. Şöyle şöyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu diyordu. Buna ne deniyor? Tabiinin gördüğü. Buna da maktu rivayetler deniyor. Ha. Şimdi Amr Zilzilateyn savaşında soğuk bir gecede ihtilam oluyor. Orduya sabah teyemmüm ediyor, namaz kıldırıyor. Emir. Kimse kılıfını çıkaramıyor. Medine'ye geldiğinde ey Allah'ın Resulü Amr cünüpken bize namaz kıldırdı diyor. Şikayet ediyorlar. Aleyhissalatü Vesselam Amr'ı çağırıyor. Sen cünüp olduğun halde namaz mı kıldırdın? Evet diyor. Hava çok soğuktu. Teyemmüm ettim. Allah kitabında demiyor mu Bakara'da kendi nefsinize zulmetmeyin, öldürmeyin. Ben de diyor öleceğimden korktum, teyemmüm ettim. Orduya namaz kıldırdım diyor. Aleyhissalatü Vesselam o kadar gülüyor ki azı dişlerini görüyorlar. Buna ne deniyormuş? Kavli sünnet. Yani kendisinin emretmediği, sahabenin yaptığı ama dine ters görülmeyip Aleyhissalatü Vesselam'ın sukut ettiği onayladığı. Onayladığı. Çünkü o ne diyor Aleyhissalatü Vesselam? Her kim bir münker görürse ne yapsın? Mani olsun. Peygamberler kalbe düşebilir mi? Kalbe nasıl olur? Yani kalple buğza düşebilir mi? Peygamberler. Hele hele kendi kavminle. Ya emirinizi yetiştiriyor. Emir. Eliniz. Adamı küçük düşünmeyin ya. Yani buğuz edip küçme gibi bir hareket olmaz peygamberin yani. İlim ehli kalbe düşemez. Evet. Hele hele ilimde varis olan yani vasiyet Peygamber Aleyhisselam'ın mirasına varis olan insanlar kalbe düşemiyorsa nasıl varis oldukları düşsün? Mümkün değil. Öyleyse Aleyhisselatü Vesselam münker olsa ne yapar? Yapmayın der. Ama mani olmadığına göre neymiş? Demek ki buna da takriri sünnet deniyor. Söz, fiil ve takriri. Ha. Şimdi burada hadiste bazı meseleler vardır ki sözüyle fiili birbiriyle çakışabilir. Sahih olduğu halde. O zaman bakılır. Mesela işeme. Mesela işeme yok işeme meselesi örnek getirilmez. Orada illet silik sıçrandı. Ayakta işemeyin diye peygamberin. Peygamber Efendimiz ayakta işerken görmüştü ama yasaklamış. Kendisi yapmış. Nerede? Ayşe annemizin sözünden başka, kendi sözünden başka bir tane hadis getir bana. Çöplükte şey yaptı. Ayakta bevle diyor. Çöplükte. Tamam. Ama Ayşe annemiz ne diyor? Kim aleyhissalatü vesselam ayakta bevletmiş derse o yalan söylüyor diyor. Bu Ayşe annemizin nakli. Peygamber aleyhisselam'a ref etmiyor. Ayakta işemiş peygamber efendim. Şimdi aleyhissalatü vesselamın meni yok. Men yok. Evet. Men ne burada? Şu kabirdekiler azap görüyor. Hem de sizin diyor hiç böyle önemsemediğiniz iki tane hasletten. Birisi diyor silik sıçrantısına dikkat etmez. Öbürü de ne yapar? İnsanlar arasında laf getirir götürürdü diyor. İşte bunların azap sebebi bu. Oradan hurma ağacından iki tane dal kırıyor. Birini ona dikiyor. Birini ona ve diyor ki bunlar yaş kaldığı müddetçe ben bunların azaplarını hafifleyeceğini umuyorum diyor. Ha bu neyi gösteriyor şimdi? Demek ki burada kabirdeki azaba sebep silik sıçrantısı. Ayakta devletmenin haramları ben bir şey bilmiyorum. Peki ha, adam, şimdi dur. Sözüyle fiili birbirine ters nasıl? Misal orucu duydunuz mu? Ne orucu? Duydum. Misal. Ben şimdi söyleyeyim. Birbirine eklenen oruç. Üç gün arka arkaya iftarsız yapılan oruca misal orucu denir. Peygamberimizin tuttuğu oruç. Peygamberimizin tuttuğu oruç. İftarsız. Evet. Ebu Hureyre diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor ben de tutayım. Hayır diyor. Ben sizin sahur diyor görmediğiniz yerden. Hocam o anlatıyor. Sahur da mı yok? İftar dedim anladık. O mu anlatıyor ben de anlatıyorum. Ben seni böldeyim diye bunun bir okeyini bekliyorum. O zaman benim konuştuğum için olacak, olmayacak mıydı? Bu anlatıyor. Emir anlatıyor. Emir de giderken mahiyetindekini anlatacak. Mahallesi olacak mı olmayacak mı diye intihar edeyim dedim. Bu arada da kaybetti yalnız. Emir, ben zaten anlatıyorum. Sormana gerek yok ki. 3 gün arka arkaya iftarsız oruçtur. İftar etmeden safır olur mu? Safır iftar olur işte. Onu demeye çalışıyorsun. Ne niye söylüyorsun? Dur şimdi dur. Odun yok mu ya sizin arabada Kemal? Yok abi. İftar olmadan safır olur mu? Bizim arkadaşlar köyden geldik. Olur mu olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu ümmetine yasaklıyor. O kendine has. Tuttu mu? Tuttu. Peki gece namazı farz mı nafile mi sana? Nafile. Ona farz işte. Demek ki Peygamber Aleyhisselam'ın sözüyle fiili birbirine çakıştığında biz sözüne muhatabız, emrine, fiili kendisine has olabilir. Bunu anladın mı? Sünneti sorduğunda hakime. Bu ayetle sabit. Bize dörde kadar sınırlı, o sınırsız. İstediği kadar olabilir. O da Allah'ın bilir. Muhammed Fatih mi dinledi? Yok abi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dört diyor. Sen onu ikişer çarp, üçer çarp, beşer çarp, kaça çarpsan çarp, ahirette çarpılırsın. Orada düzelirsin. Şimdi sünnet meselesinde aslında sünnet anlaşılsın diye söz, fiil ve takrir olarak ayırt ediyoruz. Eğer bunu bu şekilde aşamalara ayırıp da anlatmasak anlamada sıkıntılar gündeme gelecek. Yoksa bunun illa ayrılıp da anlatılmasına da gerek yok. Şimdi sünnet vahiy mi değil mi? Bu yanıya geldiğimizde Allah Subhanahu ve Teala'nın indirmiş olduğu vahiy nasıl? Yazılı mı? Yazılı. Her peygambere mi? Hayır. Hangilerine gelmiş? Davut'a gelmiş, Musa'ya gelmiş, İsa'ya gelmiş, Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş. Zebur gelmiş, Tevrat gelmiş, İncil gelmiş, Kur'an gelmiş. Güzel. Peki birkaç peygambere de sayfalar gelmiş. İbrahim Aleyhisselam da bunun yanında. Peki Nuh Aleyhisselam resullük yapmış mı? Yapmış. Hem de Adem'den sonra insanlığa gelen ilk resul mü? Evet. Kaç sene? 50 sene, 60 sene. Evet. Bak emiriniz Kur'an okumuyor. Emiriniz Kur'an okumuyor. 950 sene resullük yapmış. Ömrünü bilmiyor. Ya şey sen burada Kur'an oku ya. Dinlemeyi ne edeceksin? Hadis oku ya. Emir bulasan. Kral olur, garbi olursan. Hüseyin abi o konuda da Mehmet abi aydınlat. Ben diyor yaşlıyım diyor. Kafam evet. Almıyor diyor. Yapma ya. Böyle Ankara'daki ev almak için 50 tane müteahhit gezmişti. Daha size emir veriyorum. Hepiniz de kulağınızı dört açın, dinet. Ben size sorduğumda bunlar bana tekrar anadolu. Kapının ağzına gelen. Benim bahçe eskidir. Neyse. Benim bahçe eskidir. Sen yine de ilim öğrenmek için yaş diye bir şey yok. Geçen mahallede ya. Benim babamın adı Mustafa. Ben Mustafa'ları çok severim. Sonra Nuh Aleyhisselam 950 sene Resulü var mı? Var. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Adem'den sonra insanlığa gönderilen ilk Resul diyor mu? Diyor. Şimdi gel bugünkü günümüze. Mutezile Resul'le Nebi kelimesinin üzerinde oynuyorlar. Resul derken kendisine kitap verilen ulul azım peygamberlerden koyarlar. Nebi deyince ne derler? Kitapsız. Peki Nuh Aleyhisselam kim? Kitaplı. Kitapsız. Peki 950 sene ne anlattı Mehmet abi? Kur'an şahit. Onları Allah'ın birliğine davet etti. Onlara tebliğ etti. 950 sene söylediği emirler ve en sonunda ben yenildim deyip Rabbına sığınması ve onların helakını istemesi var mı? Var. Şimdi buna inen vahiy ne? Hayır matlıyormuş. Yazısız ama indirilen bir vahiy var. Yazılı ama indirilen bir vahiy var. Abi evliyalarına peki, nasıl değerlendiriyorsun? Dur şimdi bağlamda. Evliyalara da geliyor. Bu bağlamda değerlendiriyor. Şimdi indirilen demek ki hem yazılı hem de sözlü var. Demek ki vahyin inişi insanlığa teslimatı medlub ve gayrı medlub. yani yazılı ve yazısız. Yazılıya Kur'an, İncil, Tevrat, Zebur, yazısı da ne diyoruz? Sahih. Yazısısa, yazısı sözlüğe ne diyoruz? Aynı. Hikmet, beyan ya da sünnet diyor. Hikmet. Abi, evet. Mehmet abi hikmet sahibi bir adam. Niye o kadar? Şimdi, şimdi. O zaman kardeşim o namazı bu gayrı hikmetle namaz oluyor. Ve sünnet vahidir, inkarı küfürdür. Neden? Dilini devreştirme diyor. Onu kalbine nakşedecek biziz. Daha sonra da onun beyanını öğretecek de biz. Demek ki indirilen kitap ve hikmet burada ne oluyor? Yazılıyor. Bir de onun beyanı oluyor. Geliyorsun hüda beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz sizi olduğunuz yerde bırakırız. Hüda ne? Kur'an. Beyan ne? Sünnet. Sünnet. Tabi olan ne? Sahabeler. Hüdanın beyanından sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz sizi olduğunuz yerde bırakırız. Bu da neyi gösteriyor? İnsanın sahip olması gereken değerleri yakalamadığı zaman neyi kabul, neyi reddedeceğini veya helalı haramı aramızdaki ihtilaf edeceğimiz meseleleri veya bir insana öğreteceğimiz bir meselenin yani ortadaki adaletin mizanın tespit edilmemesi kargaşaya sebep olur. Kısırlaşmaya sebep olur ve İslam'ın gerilemesine sebep olur. Kabulleri sıkışmaz. Ama bunlar net bir çizgiyle çizildi mi kim konuşabilir dinde? Hiç kimse. Kemale ermiş. Eksik bir şey yok. İhtilaf bırakılan bir şey yok. İhmal edilen bir konu yok. Öyleyse hangimizin dinde konuşma hakkı var? Bize düşen sadece görevimi yaptım mı? Yaptın ey Allah'ın Resulü. Bize her şeyi anlattın mı? Anlattım. Şahit ol ya Rabbi diyor. Şahit ol ya Rabbi. Şahit ol ya Rabbi diyor. Allah Azze ve Celle'yi şahit kıldı mı? Kıldı. Peki bize ne diyor? Benden duyduğunuz bir emir, bir nehi de olsa bunu ne yapın? Aktarın. Neymiş bizim görevimiz? Bunu yaptığımız zaman dinde bir bozulma olur mu? Olduğu gibi aktarılır. Bunu yapanın Allah yüzünü ağartsın diyor mu? Diyor. Dinleyen, aktarandan dinleyen ondan daha anlayışlı olur diyor mu? Bazen olur diyor. Bu da neyi gösteriyor? Hem dinleyene bir teşvik hem de anlatana bir teşvik var. Dinleyen de anlatan da nasibini alıyor. Dinde öyle güzellikler var ki bu yönünü arkadaşlarım ileride diyor. Kardeşlerim ileride diyor. Ey Allah'ın Resulü biz senin kardeşin değil miyiz? Sizler benim arkadaşlarımsınız. Onlarsa diyor beni görmedikleri halde iman edecekler. İşte kardeşlerim onlar diyor. Ben bu sözü duydum mu orada olmayı istemiyorum işte. Bak beni de rahatlatan ne var dinde? Bir söz var. Yani senin öğrenmen gereken esasları öğrenme mecburiyetindesin. Ama Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını ama duydunuz ama okudunuz. 950 sene davet oldu mu Yusuf? Evet. Oldu. 950 sene de sonra ne oldu? Ben yenildim dedi. Allah'a havale etti ve Allah ona dedi ki ey Nuh git bir gemi yap. Tahtadan ona mıhla birleştirmesini emrettik. O da ne yaptı? Onları birleştirdi. Ne zaman işini bitirdi? Gök kapılarını açtık. Yerden suları fışkırttık ve yeryüzünü suyla doldurduk. Sadece o mıhla sabitlenen gemiye binenler müstesna diyor. Ve yeryüzünde bir tane kafir koymadan yok ettik diyor şimdi Allah. Ve onlara ibret için diyor Cudi Dağı'na da onu ne yaptık? Koyduk diyor. İşte yok şu kavim helak olmuş bu kavim değil. Yeryüzünde bir tane kafir bırakmadık diyor şimdi. Peki gelelim şimdi ayeti bıraktık hadise gelelim. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam her diyor peygamberin kendisine uyan havarileri olur. Kim havariler? Yardımcılar. Onlar ne yapar? Peygamberlerinden gelen emirleri olduğu gibi alır hayatlarına geçirirler. Nehyettiklerinden de uzak dururlar diyor. Sonra peygamberleri öldükten sonra da insanlara iyiliği emreder. kötülükten nehderler. Sonra onlardan sonra bir nesil türer diyor. Onlar dinde emrolunmadıkları işlerle uğraşırlar. İşte kim bunlarla diyor. Ha, ve dinde diyor yeni yeni sünnetler yani bidatlar ittihaz ederler diyor. İşte kim bunlarla eliyle mücadele ederse o mümindir diyor. Kim diliyle mücadele ederse o da mümindir. Kim kalbiyle mücadele ederse o da mümindir. Ama bundan ötesi hardal tanesi kadar iman yoktur diyor. Şimdi mücadele emri bize kiminle verilmiş önce? Bizden çıkan. Bidatçılar değil, senin oğlum, benim oğlum. Emrolunan işi bırakıyor, nehyoluna işlerle uğraşıyor. Demek ki dinde bize lazım olan neymiş? Emrolunanı öğrenme, yaşama, aktarma. Nehyolundan uzak durma, yapandan da ne yapma? Sakındırma. Bunu yapmadığımız zaman işte Nuh'un gününde helak olan kavim işte o gemiden inenlerin hepsi mümindi. Bugün soylular da soysuzlar da oradan geldi. Yani o nesilden türedi geldi. Ha, şimdi kendi neslimize bakıyoruz. İnandık deyip de kendi neslimizden davet etmeyip de kendi hallerine bırakıp da birilerini itham etme yok mu bizde? Var. Peki ne kadar geçerli oluyor bu? Şimdi Allah'ın sevdiğinden sen razı olmuyorsan, Allah'ın buğz ettiğine buğz etmiyorsan nasıl bunu bir başkasından istersin? Allah'ın sevdiği bende bir zuhur edecek, sevmediği benden yok olacak ki benim bunu karşıdakinden talep etme hakkım olsun. İşte biz buna iman diyoruz. Allah'ın sevdiğinden razı olma, onu sevme, tiksindirdiğinden de uzak durma. Sevdiğini alıp da tiksindirdiğinden uzak durmayıp onu da alıyorsan bu sefer senin adın münafık oluyor. İman ehli de değil. Yani imanı sevip de küfürden uzak durmadığında, ondan tiksinmediğinde sende imanın eseri de kalmıyor. Ama şeytan ne yapar? Her zaman küfrü tatlı gösterir. Bizde doğru sözlülük de var, yalancılık da, ama biz yalancılığa meyilliyiz. Bizde helal da vardır, haram da, biz harama meyilliyiz. Yani hangi meseleye bakarsanız bakın, bizde cedel hakimdir. Hiçbir zaman vasatlığı, susmayı istemeyiz. Hmm. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne der? Küçük düşme nedir bilir misiniz diyor. Allah ve Resulü en iyisini bilendir diyor. İşte diyor birisine de bir şey olur diyor. İşte insanların içinde gülünç duruma düşecek bir şey yapar. Biz bunu biliyoruz. O değil diyor. Allah diyor bir kulu bütün insanlığın huzurunda çağırır diyor. Der ki diyor falan yerde bir münker vardı. Sen de oradaydın. Oradan da geçtin. O münkere neden mani olmadın diye sorar diyor. O der ki diyor korktum. Korkmaya layık olan ben değil miydim diyor. İşte küçük düşme nedir? Budur diyor. Şimdi alalım fıtri olarak. Ölümünden şüphe eden adam var mı? Yok. Yani, herkes ölecek. Tabii. Var mı bu ölümden şüphe duyan? Yok. Bunda müşkülat yok bak. Ne kadar yaşarsan yaşa, önünde gördüğün şeylerden ölümlü olduğunu biliyorsun. Sıkıntı nerede? İblis nereye burnunu sokuyor? Öldükten sonra dirilmeye. Neden bir insan öldükten sonra dirilmeyi inkara gider? He? Neden gider? İşine gelmez. Günah işlerse, ahiretle bağını koparırsa, Allah korkusu zayıflarsa hesabı ne yapar? Unutur. Mizanı ne yapar? Unutur ve yalanlamaya başlar. Bu sefer okuyun şimdi ayetleri. Sizi diyor sakar cehennemine sokan neydi? Biz diyor dünyaya dalanlarla dalardık diyor. Ne diyor? Ne oluyor ki onlara diyor? Bir öğüt duyduklarında, bir nasihat duyduklarında aslandan kaçan yaban eşekleri gibi kaçıyorlar diyor. Bu ne işimdir? İnandım diyen bir insana dinde nasihat edildiğinde ne yapılır? Yaban eşeklerinin aslanı gördüğünde kaçtığı gibi kaçılmaz. Ne yapılır? İşittik, itaat ettik. Gelelim şimdi namaza. Allah'ın huzuruna duran bir insan günde 5 vakit nehre girip yıkanan gibi temizlenemiyorsa, namazın güzellikleri kendisini her türlü fahşadan, kötülükten, kabalıktan, konuşmadaki acizlikten, zekat hesabını bilmemekten, vakti dağıtmaktan, televizyonda karıya kıza bakmaktan, bilmem müzik dinlemekten alıkoymuyorsa, bak şimdi günahları, günahın gizlisini de açığını da çok rahatlıkla bir adam işliyorsa, bu adamın spor yapmaktan neyi var? Şimdi kim kimi kandırıyor? İmanı seven birisi, ama deyip gitme, İmanı seven birisi küfürden tiksinmek zorunda mı? Evet, tabii. Zorunda. Eğer imanı sevdi de küfürden tiksinmeyip halen yapıyorsa nerede olduğunu o adam göremez. Neden? Çünkü küfrü sevmeye başlamış, imandan tiksinmeye başlamıştır. Ters değişmiş. Allah korkusu gitmiş, başka korkular gündeme geliyor. Ve bir olan ilah gündemden çıkıyor, başka ilahlar gündeme geliyor. Şirk burada gündeme geliyor işte. Ha, şimdi gel. Ne diyor? Zina eden cennete girer. Girer mi? Çıplak mı geliyor şimdi? İçki içen cennete girer. Harpten kaçan cennete girer diyor Ebu Zer hadisinde. Ebu Zer ne diyor? Allah kitabında bunu yazıp duracak. O bunu okuyup duracak. Cennete girecek, öyle mi diyor? Ebu Zer'in burnu yerde sürtse de cennete girer diyor mu? Diyor. Peki cehenneme giren insanların vakasını okuduk mu? Amel defteri önünden verilenler. Ne güzeldir onlar. Onlar iyilikte yarışanlardır diyor. Onlar hayırda yarışanlardır. Onlar gölgelikte oturanlardır. Onlar arşın gölgesinde duranlardır. Onlar atlasta oturulanlardır. Sağcılar, ne güzel o sağcılar diyor. Ne güzel. Amel defteri sağından verilenler. Direkt mi geçiyor sıratı? Yoksa tükez diyerek mi gidiyor? O amel defteri solundan ve arkasından verilenler, o meymenetsizler var ya diyor. Kim bu meymenetsizler? Kim ama? Ne yapmış? Ne yapmış bunlar? Onlar ne yapmış? Bunlar ne yapmış? Şimdi kim günah işlerse işlesin, bilerek ve isteyerek işler. Kalbi devrede olarak işler. Neden? Adem hata ettiğinde şaşırdı kaldı mı? Bak Allah bir kalp vermiş. Yapmış olduğun iyilikler seni sevindiriyor. İşlemiş olduğun kötülükler seni üzüyorsa sen nesin? Evet. Bir müminsin diyor. Bu neyi gösteriyor? Kalbin hep diri olmasını. Ama fitneleri böyle kalp hasır çubuğu gibi içer içer içer içerse sonra ne olur? Simsiyah olur. Ters dönmüş bir testiye döner diyor. Şu suyu alıp da bir bacağına doğru bir boşaltsana. Ne kalır? Dökme dökme. Ne kalır? İçinde bir su kalır mı? İşte iman da böyle gider. Ve o da diyor cehennemde yerin dibine kadar ne yapar? Gider. Peki hangi kalp ki diyor imtihana geldiğinde onu kazanırsa, küfrü reddederse, fitneyi reddederse, imanı seçerse ne olur diyor? Ona da beyaz bir nokta olur ve o noktalar birleşir. Ne olur? Cilalı taş gibi olur. Yer ve gök durduğu müddetçe hiçbir fitne ona zarar veremez diyor. Onun için hangi meseleyi ele alırsak alalım, onu kitaba ve sünnete götürdükten sonra bize fayda verir. Şimdi düşün. Allah Subhanahu ve Teala bize yeme içme vermiş mi? Vermiş. Düşünce vermiş mi? Vermiş. Akıl vermiş mi? Vermiş. Cinsi münasebet duygusu vermiş mi? Vermiş. Korku vermiş mi? Vermiş. Bütün bu hasletler bizde var. Mevcut. Ama bunlara belli bir yükümlülük koyuyor mu? Koyuyor. ye iç, istediğin gibi mi ye iç? Hayır. Değil. Ve şunu ye, şunu bunu yeme. Neden böyle diyor? Ye dedikleri de senin fıtratına uygun, yeme dedikleri de senin bedenine eziyet verecek şeyler. Gene senin yararına olan bir şey. Yapma dedikleri de. Şimdi düşünün, cinsi münasebet duygusu olan bizler, aileleriyle helal olarak yapılan bir münasebetten kim kınar? Kimse. Hiç dini hesaba katmayın. Kim şimdi ailesinin yanında birini görürse ondan razı olur? Hiç kimse. Gavurlar. Fıtrat bile, gavur bile. Fıtrat bile buna ne yapmaz? Kabul etmez. Hiç kimse anasının zina etmesine ne yapmaz? Hoşlanmaz. Bakın bunlar daha fıtri boyutta. İmanı boyuta geldiğinde Allah da bunları ne yapıyor? Kayda alıyor. Ama peki bu kayıt nasıl bozulur? Müslümanlar bir arada oturup kalkarken erkekler ayrı, kadınlar ayrı olmazsa, töre adı altında, arkadaşlık adı altında, iş arkadaşı adı altında bir araya gelir de aynı yerde oturup kalkarsa kimde fıtrat kalır Allah aşkına? Kimde kalır? Karşı cinse bile istek duymaz. Aynen. Ademoğlunun gözünde zinanın nasibi vardır. Göz zinası yaparsın. El zinası yaparsın. Burun zinası yaparsın. Uğurdun artık seni ya yalanlar ya da tasdikler. Fıtratın ölümü de neymiş? Senin fıtratına dikkat etmeme ölümüne sebep oluyor. Bak bu da bunun cezası. Bu da bunun cezasıdır. Ha. Şimdi bunları uygulaya bir adam şeytan ağını örmüş. Şimdi sen karının yanında birisi kol kola gelse zıplasa ne yaparsın? Baltayı alır kafayı uçurursun. Ama bir düğün olsa dayı oğluydu, dayı bacan ağıydı bilmiyorum yan yana dizilirler, koplarlar, zıplarlar. O zaman hiç kimse ne yapmaz? Sesini çıkarmaz. Niye? Düğün olunca mı kavat oluyor? Diğer zaman namuslusunda bunda mı? Bak şeytan ağını ne yapıyormuş? Ölüyor. Yavaş yavaş örüyor. Ama sen imanı seversen ondan tiksinirsin. Sen imanı seversen imanının gereği emir etmek zorundasın. Münkere mani olmadığın zaman bu sefer sen de dinini ne yapamıyorsun? Yaşayamaz hale geliyorsun. Onun için öğrenme ayrı bir olay, öğretme ayrı bir olay, münkere mani olmaysa ayrı bir olay. Hepsini kendi grubunda ele alacaksın. Eğer kendi grubunda ele almaz da bunu, farklı farklı değil, hepsi bir zeminde ele alırsan hepsi birbirine karışır. Ayırt bile ne yapamazsın? Edemezsin. İşte o zaman hakta mı, batılda mı, nerede gezdiğini anlayamaz, topluluklara gelirsin. İşte bugünkü taklit. İşte o diyor ki dört mezhep hak. Kim itiraz edebiliyor? Bir merci mi var? İnsana doğruyu anlattığın zaman dediği şu. Ya hocam tamam haklısın da bu kadar mesele varken ben bunların içinden nasıl çıkacağım? Görüyor musun adamın düşündüğüne bak. Sanki o birileri çıktığına inandığı bir adamın senin ondan eksikliğin ne? Birini yanına diksen gerizekalı mısın desen hemen bozulur. Niye bir adama yüklüyorsun? Din onun parselinde mi? Bu din kıyamete kadar gelen herkese neymiş? Umum olan bir din. Yani fıtratta bile kabul ettiği bir insanı kabul ediyor değer ölçüsü olarak. Seni de yanına koyduğunda seni kabul etmez. Halbuki batıl bir şey başka bir batınla örtüşmez. Hata başka bir hatayla ne yapmaz? Telafi edilmez. Ancak doğru gelir, hata ne olur? Gider. Doğrunun gelmesiyle hatanın ortaya çıkması mümkündür. Şurada bir numune olmazsa bir şeyin doğru mu veya yanlış mı olduğunu nereden anlayacağız? Demek ki birincisi inanılması gereken esaslar yakalanacak. Eğer biz neye iman, neyi kabul, neyi reddettiğimizin farkında değilse Allah aşkına meselelerimizi nasıl çözeceğiz? Birisi çıkıyor, Kur'an bize yeter diyor. Kur'an'ın şifresi var diyor. Ne kadar dangalak varsa peşine düşüyor. Ya sahabeler bulamamış. tabiin bulamamış, o kadar akıllı adamlar gelmiş geçmişten. Bulamamış, bugünkü adam mı bulmuş dünkü yetme çocuk? Veyahut Allah Subhanahu ve Teala Resuluna olmuş olacağı kıyamete kadar bütün meseleleri anlatmış da bunu mu unutmuş? Yani bu mu kalmış? Ama şeytan her zaman alını örerek ne yapıyor? Seni kitabının muhkemini, müteşabini, aslını, bilmen gereken esasları ne yapıyor? Saptırıyor. Şöyle kaydırıyor. Sen tutup orada ne yapıyor? Dünyaya dalanlarla birlikte dalıyor. Peki sana emredilen ne? 3 kere oku diyor. Ben okuma bilmem. Oku. Ben bilmem. Yaradan Rabbinin adıyla oku diyor. Peki neden okumuyoruz biz? Emir değil mi? Peygamber öldü. Bu ayet baki mi? Baki. Aleyhissalatü vesselam'dan sonra. Peki nesk mi? Oku emri nesk mi? Hayır. Değil. Peki neden okumayız? Katta okuyoruz mu? Kese kağıt okuyoruz mu? Televizyonu okuyoruz mu? Her şeyi okuyoruz mu? Peki neden bunu okumuyor? Hocam öbür kitaplar da okumuyor. Emreden kim? Emreden kim? Allah. Allah kızmış, önemli mi? Karı kızmasın, amir kızmasın, memur kızmasın, polis kızmasın, devlet kızmasın. İlahları gördün mü? Demek ki insan neye değer verirse onun peşinde gider. Neye önem verirse onun peşinde gider. Ne kadar seviyorsa o kadar yapar. Bu da bunun göstergesidir. Allah bize hayırlı bir iman versin, şuur versin, anlayış versin. Allah'ın verdikleriyle şımaran insanların başına gelenleri ve akıbetlerin neler olduğunu görenlerden eylesin. Kendine çeki düzen verenlerden eylesin. Allah'tan korkanlardan eylesin. Darimi'yi okursanız orada Ömer radıyallahu anh emir el mümininken 2 tane sahabeyi vali olarak gönderiyor. Kırbaç elini alıyor. Medine'nin çıkışına kadar onları at üstünde kendisi yayan geliyor. Tam ayrılacaklarında durun diyor. Buraya kadar diyor sizi savuşturmaya gelmedim diyor. Şu anlatacaklarımı iyice kafamıza yazın. Tembihleyeyim diye geldim diyor. Gittiğiniz yerlerde diyor. Aleyhissalatü vesselamın ashabı olmanız hasebiyle sizlere diyor yani hep bir şeyler anlat diyecekler diyor. Bir tanenizi hadis rivayet ederken görmeyin diyor. Şimdi Ömer'i tanıdıkları için kırbacın tadını tadacaklarını anlıyorlar. Ebu Musa ile işaret diyor ki ey müminlerin emri diyor yani biz nasıl anlatamayız? İnsanlar gelip bir şey sorarsa diyor insanlar sorarsa söyleyin. Ama onlara asla diyor sormadık anlatmayın diyor. Çünkü dinlemeye alışırlar amel etmezler diyor. Bunu anladın mı? Çok iyi anladım. Ha. Demek ki en iyi anladığım bu. Demek ki yine Emir el Mümin'in bir mesele anlatırken birisi diyor ki ey şeyh bunu bir daha anlat. Biz her zaman süt sağmıyoruz. Kulağını aç da dinle diyor. Bak bu uslup Ömer. Demek ki anlattığı çok çok önemli mesele. Önemli bir mesele ise senin de ona ne yapma? Önem göstermeni istiyor. Ha ona onu tekrar anlatır mı? Anlatır ama bir dahakine o adam o hareket yapmaz. Bak bu da terbiye metodu. Onun için dindeki önem seni yükseltir. Önem vermemen de alçaltır. Nereye kadar? Hayvanlar sevir. Hatta daha da aşağı. Peki Hanzala hadisini hatırlıyor musunuz? Ne diyor? Ebu Bekir Efendimiz'e geliyor. Ben münafık oldum diyor. Ne oldu ki diyor. Biz Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor meclisindeyken dünyayı unutuyoruz diyor. Evimize geliyor. Bu sefer diyor peygamberin yanındakini unutuyor. Ebu Bekir diyor ki öyleyse diyor Ebu Bekir'in nefsi de münafık oldu diyor. Gel diyor bunu Allah Resulü'ne soralım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu sizin anladığınız gibi değil diyor. Eğer sizler benim yanımda davrandığınız gibi her yerde olsanız melekler sizinle musafa eder. Her yerde ne yapar? Gölgelendirir. Gördün mü? Rabbinin dinine sarılanı, onun yolunda gidenin yükseldiği noktayı. Melekler kime secde etti? He? Kime secde etti melekler? Adem'e. Peki insan Allah'ın yolundan gitmezse ne olurmuş? Hayvanlar hesaba çekilecek mi? Evet. Onlardan bile aşağı mahluksun. Yani Allah ona bile değer vermiyor. Peki gelelim şimdi ahirete. İtaat ehline baktığımızda Rablarından onlara selam var mı? Var. Onlara dileyin benden ne dilerseniz sözü var mı? Var. Peki kafirlere ne var? Ateş. Mahrumiyet. Rablarını bile göremeyecekler. Seslerini bile ne yapamayacak? Duyuramayacaklar. Duyulmayacak. Ve onların emrolarını yapan çetin melekler, yani zebaniler dediğimiz, onlara Allah'ın emrini ne yapacak? Uygulayacak ve asla onlara merhamet duyulmayacak. Ama müminler tarafında bu var mı? Yok. İşte bu da bu dünyanın karşılığı. Onun için müjdeleme, korkutma, kolaylaştırma, zorlaştırmama, her babına baktığımızda din kolaylık. Düşünün sefere gittiğimizde Ömer geliyor diyor ki şöyle yeryüzü abi, diyor. İki dakika salonu çıkalım ses düzeldi gel. Uyuyor mu? Gel. Benim için. Ha. Ben dinliyorum, ben yoruldum onun için yaptım ben. Salona çıkar mı biz? Dinliyorum abi ben. Olur mu ya? Tamam o zaman. Bir kesiyorum. Tamam. Ömer ne diyor? Ey Allah'ın Resulü diyor. Yeryüzü bizim için diyor artık değil mi? Yani artık niye namazı kısaltıyoruz ki diyor. O Allah'ın diyor size verdiği bir sadaka diyor. Bunu böylece ne yapın? Kabul edin. Şimdi düşünün. Biz de rahattayız ama öyle olur ki korku olur. Korkudayken dört kılınan namazı bir kıl. Nasıl kıl? Yürüyerek kıl. Nasıl kıl? Binit üzerinde kıl. Ve huzura çıktığında Allah'ın sana bunu öğrettiğine ne yap? Şükret ve namazı tamam kıl diyor. Nerede Murat Hocam? Kur'an'da. İlk Kur'an'da isabetli. Nerede Yusuf? Okumuyor mu sen? Bugün biraz uykum var. İyi. Savaş durumunda değil mi? Korku. Savaş durumu haricinde korku başka bir şey olabilir mi? Atomu diyoruz sen hocam. Ben öyle anladım. Korku. Savaştaki hüküm belli. Belli o zaten. Burada korku az. Nasıl olursa olsun. Demek ki Allah'ın bize izzetini, ikramını güzel yakalamak gerekiyor. Peki bunları bilemeyince ne yaparsın? Adam namazı bile terk eder. Tabii, tabii. Namazın terkinin dindeki hükmü ne? Kafir. Onun için Allah bize merhamet etsin. Doğruyu görmeyi nasip etsin. Onunla amel etmeyi nasip etsin. Elhamdülillah. Rabbil alem. Gel sen gel. Düzelmemiş mi? İçinden mi kırılmış? Bir bak. Dur bak. Çalışmıyor mu? Cenab-ı Hak burada bir parantez açsak. Tabii canım. Bir bak, vidasında var. Bir bak. Bunun vidası yok. Öyle mi? O aynen. Namazda aynı.